Bismillahirrahmanirrahim. Li ehlil hayri cennatu ve nu'ma ve lil küffari idrakün nekali. Bu beyt var. Arka arkaya almış iki beyti. Li ehlil hayri, hayır ehli için, güzel ameller sergilemiş olan kimseler için vardır. Cennetün, cennetler var ve nu'ma, nimetler var. Velil küffari, kafirler içinde var. İdrakün nekali, azabı idrak var. Azabı idrak edecekler onlar ya. Azabı bulacaklar. Azaba tutulacaklar. Azabı yakalayacaklar. Azabın ne olduğunu anlayacaklar. Ve la yefnel cehîmu ve lel cinânu ve la ehluhuma ehlun tikâli. Ve la ehluhuma ehluh. Ehle okuyamıyoruz artık. La ameli bozuldu. Niye? Nekre olması lazım. Bir de marife oldu yani. Leyseye benzeyen. La olsa da amel edemiyor yani. Temim lugatı üzerine gidiyorsun yani. Şeye göre de, hicazilere göre de zaten artık amel edemiyor. Ve la ehluhuma ehlun tikâli. Ve la yefna fani olmayacak, yok olmayacak. El cehîmu. Böyle bazılarının dediği gibi cehennem yok olmayacak. Daimidir. Ve lel cinanu. Cennetler de yok olmayacak. Ne cennet ne cehennem, bunlar yok olmayacak, fani olmayacak. Ve la ehluhuma ehlun tikali. O cennet ve cehennemin ehli de orada intikal etmeyecek. Başka bir tarafa geçmeyecekler. İntikal ehli değildirler. Yani ebedi cehennemde kalacak denenler ebedi cehennemde kalacak. Cennete girenler zaten bir daha cennette çıkmayacak. Evet. Hâzâ bu beyanun beyandır. Li tefsîlil ehvâli, hallerin ayrıntılarını beyandır. Mimma sebak, arkada geçen. Min kavlihi, musannif hazretlerinin sözünden geçmiş olan nedir? Feyezzihim ala vefkil hısali. Feyezzi, cezalandıracak, karşılık verecek Cenab-ı Allah'ım o kullara ala vefkil hısali, hasletlerine göre, davranışlarına göre, yaptıkları işlere göre Cenab-ı Allah onlara karşılık verecek demişti. Burada geçmiş, ne üzere geçti? Ala mutallik sebaka, ala tarikil icmali. Ala tarikil ihtisali. Kısaca anlaşıldı zaten. İn hayran fe hayrun ve in şerrun fe şerrun, orada anlaşıldı. Hayırlı amelleri varsa hayır sonucu alacaklar. Şerli amelleri varsa şer netice ortaya çıkacak. Bu anlaşıldı. Ha, bu icmalden sonra ne yapıyor? Buradan anlaşılandan detaya giriyor. Diyor ki li ehlil hayri cennatun ve nu'ma ve lil küffari idrakün nekali. Ve numa, numa kelimesi bi dammin nuni, nunun zammesi vel kasri, ve kasri ve numa şeklinde. Evet, lugatun, lugattır. Fin ni'meti, ni'met hakkında lugattır yani. Fin ni'meti bil kesri, kesriyle. Ve numa şeklinde. Vel idrakü, idrak ise bil kesri, kesreyle el luhuk. Lahik olmak, bir yere ulaşmak yani, lahik olmak, bitişmek. Vel ittisali, zaten arkadan da getiriyor. Vel ittisali ve muttasıl olmak, yani bir şeye bitişmek. Evet, kafirler de azaba erişecekler yani, erişecekler. Lahik olmak, erişmek, varmak bir şey. Ve nekalu, nekal bi fethin nuni el ukube, ceza demektir. Vel vebalu, vebal demektir, günah. Ve ukubet işte ceza manalarına geliyor. Vebal manasına geliyor. Evet. Ve fi nuskatim, bir nuskada da şöyle gelmiş. Edrakün nekali diye gelmiş. Edrakün nekali. Öyle okunmuş. Bi fethil hemzeti. Hemze fethesiyle. Feve cemü derak. O zaman derakin cemisi. İnnel münafıkîne fi derki. Derak. Yani iki fetha ile de olabilir. Feth ile de olabilir. Biri feth, ortasının sükunu ile de olur. İnnel münafıkına fidderkil esbil münen. orada bak. Fe ve cemu derakin, cemu derkin. Derk veya derakin cem'idir. Söylüyor zaten. Bi fethateyni. Herkesin fethası derak. Ev bi fethin ve sükunin. Fe yekün olur tabakaten. O zaman tabakadır. Min tabakatin nari. Cehennem tabakalarından bir cehennem. Velil küffari. Kafirler için vardır. Edrakün nekali. O veballerinin neticesi, cezalarının neticesi olan böyle derekeler var. Her birinin günahına göre konacağı mekanlar var. Cehennem tabakaları var. Ve minu kavlu teala innel münafıkine fidderkil esfeli minennâv. Muhakkak ki münafıklar cehennemin en alt tabakasındadır. Peki. Vel mana. Yani ve manel beyti. Beytin manası. Vel mana. O mana ki beytin manası. Lil ebrari cennetün. İyiler için, ber kullar için ne vardır? Cennetün cennetler vardır. Ve derecatün minen nimetin. Nimetin dereceler vardır. Vel kurbetü ve kurbet vardır. Allah'a manen yakınlık. Bir muktada fadlihi evet. Vel kurbetü kurbet vardır. Bir muktada fadli. Cenab-ı Allah'ın fazlının gereği. Yoksa kimse hak ettiğinden değil yani. Dediler ki Efendimiz Aleyhisselam hiçbiriniz amelinizle cennete giremezsiniz. Dediler ki velâ ente ya Rasul, sen de mi giremiyorsun? Evet. Velâ ene, ben de giremem. Hepimiz Rabbimizin fazl-ı keremiyle gireceğiz. Velil küffari kafirler içinde vardı. Tabakatun ve derekatun. Evet. Minel evet. Minel hırgati vel firkati vel furkat olursa eşlerin birbirine ayrılır. Vel firkati, firkat. Evet. Tabakatun, tabakalar var. Dereceleri var yani kafirlerinde. Ve derekatun, konacakları yerler var. Cehennemin tabakaları böyle aşağı doğru. Minel hırgati, hırgat yanması yani. Yanması. Vel firkati ayrılık yani. Bu da neyin gereğidir? Bir mucebi adli. Allah'ın adaletinin sonucu yani. Adaletinin gereği olarak, muktezası olarak. Ve la yecibu alallahi teala. Allah-u Teala üzerine vacip olmaz. Şey, hiçbir şey vacip olmaz yani. Peki vacip olmayan şey nedir? Min ithabetil muti'i ve ukubetil asi. Asiyi cezalandırmak, itaat edene de sevap vermek. Böyle bir şey Allah'a vacip değil. Allah vacip olarak yapmıyor. Belki bazı hadislerde görüyorsun Allah'a vaciptir onu cennete sokması. Yani Cenab-ı Allah onu cennete sokmak ister. İster onu kendi zatını onu lazım kılar. Kendisi kendine lazım. Kimse Allah'a bir şey vacip kılamaz. Bu manada. Yani Allah kendine isterse bir şey yapmak. Mesela Cenab-ı Allah vaat etmiş. Yani. Ben diyor cennete müminleri koyacağım. Cenab-ı Allah vaadinden hulfetmez. Bu Allah hakkında ne oluyor? Allah hakkında, kendisi hakkında bir gerekliliktir. Biz ona gene vacip ifade etmiyoruz. Yani vacibi itlak etmiyoruz Allah hakkında. Niye? Allah vaciptir. Demek Allah acaba böyle vacip kılan biri mi var? O vehme gidebilir. O vehim akla gelebilir. Biz diyoruz ki bunu Cenab-ı Allah kendisine lazım görür yani. Cenab-ı Allah bir şey vaat edebilir. Bu Allah'ın bir vaadi olarak tahakkuk eder yani. Yani Allah'ın onu cennete sokması vaciptir demek. Yani Allah onu cennete sokacağını vaat etmiştir. Allah da vaadinden dönmez yani. Yoksa Mutezililer diyor ki Allah günü işleyene ceza vermesi vaciptir. Efendim iyilik edene, iyi davranışa sergilenene sevap vermesi vacip. Ne vacip bu ya? Vacip niye olsun yani? Hilafen lil mu'tezileti, mu'tezile bunun hilafına hareket etmiştir. Onlar diyorlar ki, efendim Allah'a iyilik edenlere sevap vermek, kötülük edenlere de ceza vermek vaciptir diyorlar. Sümme bundan sonra. Mezhebu ehlil hak. Bazı nüshalarda zehebe diye gelmiş. Sümme zehebe ehlil hak. diye gelmiş. O zaman fail oluyor. Biz şimdi bunu muzaf, muzaf-ı ileh yapıyoruz. Mezhebu ehlil hak. Ehli hakkın mezhebi görüşü şudur. Tutumu şudur. Takip ettiği inanç sistemi şudur. Ennel cennete ve nara mahluketani el'an. Şu anda cennet cehennem mahluktur. Hilafen lil mu'tezile. Yani evet, cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme gidecek. Tamam. Bu beytten anladık. Bundan sonra diyor şunu da bilmemiz lazım. Şu da lazım geliyor bize ki ehli sünnet vel cemaat uleması cennet ve cehennem el'an yaratılmış olduğunu kabul ediyorlar. Böyle diyorlar. Ama hilafen lil mu'tezile. Mu'tezile buna muhalif. Ve men tebi'ahum, bir de ona tabi olanlar, Mu'tezile'nin peşine takılmış, gitmiş olanlar, min ehlil bid'ati, biz onlara bid'at ehli diyoruz. Onlar tabi kendilerine hak ehlidir, tevhid ehlidir, bilmem nedir, hakiki muvahhittirler. Kendilerine tabi isim verir. Her cemaat kendine doğru, ben doğruyum diye isim verir. Kimse ben eğriyim diye isim vermiyor. Biz Mu'tezili diyoruz. Yani. Mu'tezilidir diye ona baksan sen müşriksin ona göre. Diyor bak, tadil-i kudema yaptı. Mekke müşriği 3 tane put var dedi diyor. Müşrik oldu. Sen 14 tane şey çıkartmışsın. Sıfatullah kadimdir dedin diyor. Sıfatullah dedin. Tadil-i kudema lazım geldi. Kadim tek olması lazım. 14 tane daha peşine kadim söylediniz. Sen siz diyor, nerede tevhid? Size tevhid yok ki. Size 14 tane ilah çıktı. Biz öyle mi diyoruz tabii? Biz öyle demiyoruz ama adam onu öyle yorumluyor yani. Öyle yorumluyor. Şimdi sen kendine diyorsun yani ben ehli hakkım, fırkayı naciyeyim. Karşıdakine sen hiçbir şiaya göre gidip sorsan ki sen şimdi ehli sünnet, ehli sünni diyor. Sünni. Yani bize sünni demesi şundan dolayı biz kendimize sünni dediğimiz için sünni diyor. Yoksa biz ne sünni görüyor ne Müslüman zaten. Biz bir şey gördüyor dedi. Sen diyor bir kere Emevi taraftarısın ona göre. Sen Emevi taraftarısın, saltanat taraftarısın. Resulullah'ın ehl-i beytine sahip çıkmayan bir zümre. Öyle görüyor yani. Kendi itikadına göre. Aynı şeyler aynı yani eskide ne yaşandıysa bugün de aynıdır. Bakıyorsa A cemaati, B cemaati. Evet, A cemaatinin ilmali var, ona göre söyleyeceksin. Ona göre söylemedin, bitti. Sen ondan sonra ne söylersen söyle. Hiç para etme. Oraya göre demedin ya. Tamam. Peki. Ve men tebi'ahum min ehlil bid'ati. Kâle Allahu Teala fil cenneti. Cennet hakkında Cenab-ı Allah u'iddet lil muttakîn. Muttakilere hazırlandı diyor. Ve fin nâri u'iddet lil kafirin. Kafirler için hazırlandı. Tabi bu deliller de çok güçlü delil değil yani. U'iddet lil muttakîn dedi. Yani tuaddu lil muttakîn manasına da der adam. Başka çünkü yerde, başka yerde diyoruz. Vukuuna binaen madi getirmişti. Değil mi? Yani bundan dolayı biz tabi mahkum etmiyoruz zaten şeyi. Mutezile'yi. Zaten biz Mutezile'ye hiçbir itikadından dolayı küfre nispet etmiyoruz. Bütün bid'at mezhepleri biz tevillerinden dolayı, yani tevil ettiklerinden dolayı biz ona küfre nispet etmiyoruz. Ancak tevilin ötesine geçiyor da inkara gidiyorsa ya o ayrı tabii o zaman. Onlar sıfatları bile kabul etmediklerinde biz onları küfre nispet etmiyoruz. Çünkü onlar zata veriyorlar yani. Tevil ediyor adam yani. Tevil ediyor. Ve fi bazı nusa, evet. Ve fi bazı nusahil mutuni değil mi? Ve fi bazı nusahil mutuni metinlerin, nüskaların bazısında, bir kısmında bu metnin yani Hüna beytün zâid yani bir zâid beyt gelmiş diyor. Zâid kabul ediyor. Ve ve kavluhu ve la yefnel cehîmu ve lel cinânu ve la ehluhuma ehlun tikâl. Halil Karazetler öyle kabul ediyor. Ve fî bâdî nüsâhî el mutûn. Metinlerin nüskalardan bir kısmında da Hüna burada vardır. Beytün zâidün zâid bir beyt vardır. Bazıdan gelmiş bir beyt. Demek ki nüskaların bazısında yok. Bazılarında mevcut. Bizim elimizdeki nüskalarda hep mevcut yani. Var. Ve la yefnel cehîmu ve lel cinânu ve la ehlûmâ ehlûntikâli. Şimdi kendisi de alıyor. Alülkari tefsir ediyor onu yani kendisi de. Demek ki varlığını çoğu nüshalarda görmüş ama buna da ilmi bir emanet olarak işaret etmek istiyor. Yani bazı nüshalarda da yok demek istiyor. Yani bir kısmında vardır, bir kısmında da yoktur yani. Ama var kabul ederek onu tefsir ediyor yani. Tamam. Anlaşıldı. El-cinanu bi-kesril cimi cem'ul cenneti vel-ma'na ennel cennete ve'n-nara ve ehlehuma cennet, cehennem ve ehlehuma ve onların ehli evet ne yapacaklar? Yebkavne değil mi? Bakiye yebka. Yebka yani yebkavne. Bakiye yebkane. Yebkavne kalacaklar. Cennet ehli cennette, cehennemde kalacaklar. Bi vasfit tahlidi ve te'bid ebediyet vasfıyla. Ebedi kalma, ayrılmazlık vasfı. Oradan ayrılmayacaklar. Kema nataka bihi el kitabu ve sünnetü. Kitap ve sünnet bunu efendim nutk ettiği gibi. Kitap da bunu söylüyor, sünnet de bunu söylüyor. Hilaven lil cehmiyeti. Cehmiye mezhebi buna muhaliftir. Ve men tebi'ahum min ehlil bid'ati. Bid'at ehli ve yine cehmiye fırkası buna muhaliftir. Onlar diyor ki cennet cehennem bunların hepsi yok olacak gidecek. Hayfü yekulüne şöyle diyorlar. Bi fenaihima yani bi fenail cenneti ve fenai ehlihima. Cennet cehennem ehli de yok olacak. Cennet cehennem de kendisi de yok olacak. Yani ebedi değildir. Veleyset ebediyeten. Ebedi değildir diyorlar. Kendileri ebedi değilse orman ehli de zaten ebedi değildir. Onlar da yok olup gidecekler diyor. Peki.